I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. To brzmiało. Ależ to było słychać gdzieś pewnie pod torwarem. A może tylko u mnie, bo sobie głośniej zrobiłem. Charlotte Gainsbourg na Dzień Dobry. Dziś w budziku, a gdy na budziku, to już 4 po czwartej. Nasza piosenka dnia. Maciek Maleńczuk. Fale rozgarniały nasze dłonie. Sól się wdzierała do gardzieli i do płuc. Jastra walka szła w pływackim maratonie, na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot-Puck. Wioleki wiatr przeciwny wiatr i deszczy kropił, i hen w oddali gdzieś majaczył brzegi wtem. Rozległ się okrzyk, kierownictwo nam się topi.

wiosny, wiosny nigdy dosyć. Akacjowy dotyk niosę, mocny w swej delikatności. Wiosna trwa już tyle wiosen, wiele wiosen czują kości. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. To może powoluteńku, niespiesznie rozpoczniemy nasze budzikowe wyścigi korespondencyjne. Ale z jednej strony niespiesznie, a z drugiej strony no może by już ciach, ciach, ciach, bo nas im się wtorek rozpocznie, środa zastanie. Ale dla wyrównania szans przypomnę, budzik@polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i jeszcze telefonicznie 2 2 i 7 3. No to myślę, że na wtorkowe 3 szybkie już wszyscy gotowi. A zatem prawie 13 minut po godzinie 4. Słowo się rzekło. 3 szybkie, ciach, ciach. From mouth to ear, in a To cięta walta. Stereophonics, myślę, dodawało energii, odwagi tym, którzy jakoś tak ostatnimi czasy nie dawali sobie rady w naszych budzikowych korespondencyjnych przedbiegach. Pani Iwona jako pierwsza dziś mailowo pozdrawia całą budzikową rodzinkę w Nysie stopni brak. Na szczęście bez opadu czegokolwiek z nieba, no bo to wiemy, że nie pociesza kierowców. No a kawa smakuje wyśmienicie. Tym bardziej, że pani Iwona dziś jako pierwsza mailowo. Serdecznie gratulujemy. SMS-owo dziś pan Piotrek, kucharz z Wrocławia, z mojego Wrocławia, jak podkreślę, pozdrawiam szczególnie dzielnych dostawców, a jeszcze szczególnie jednego, na którego czekam. Kucharz Piotrek. No, czekamy, panie dostawco, bo tam już chyba wszystko stygnie na kuchni, czy jakoś tak. No, w każdym razie pan Piotr bardzo się cieszy, że chociaż tę chwilkę znalazł, wyklikał krótką wiadomość tekstową na 71335 i jest jako pierwszy dziś korespondencyjnie, jeśli chodzi o to danie, które przygotowane, no to akurat może niekoniecznie być pierwszy. Pierwszy telefonicznie pan Tomek z Ropczyc dziś informuje, że śnieg jest jeszcze, ale coraz mniej go, bo plus jeden ledwo tylko popadało, taki mokry śnieg w weekend, no a teraz to już może i kierowców, szczególnie tych zawodowych, cieszyć taka, a nie inna pogodowa brać za oknami. Bardzo serdecznie dziękujemy, pan Tomek, jako pierwszy dziś telefonicznie. No i już mamy budzikowe grono przodowników. Ciąg dalszy sygnałów, te zagraniczne już napływają, także te krajowe, pogodowe, drogowe, wszelakie inne. Szukamy czegoś optymistycznego. Pokazać, na co cię stać. A może właśnie w piosenkach powinienem szukać inspiracji do tego, jakich życzeń używać, jakich życzeń składać tym wszystkim, którzy na dzień dobry rozpoczynają wspólnie z nami dzień solenizantom i jubilatom. No właśnie, przed chwileczką, jak słyszeliśmy, no to niech będzie, że wiary. Dziś imieniny Sabiny, Saby, Geralda i Kryspina. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, także nazywany Dniem Pomocy Cierpiącym. O tym także będziemy mówić. 339 dzień tego roku przed nami. Ubywa dnia. Ten dzisiejszy nie potrwa nawet 8 godzin. No a jeśli słońce zza chmur tych deszczowych i śnieżnych wyjrzy, to obudzi się po 7, zajdzie po godzinie 15. No a przed nami 5 dzień grudnia, dziś wtorek. 22 minuty po 4. Dzień dobry Państwu. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć, a z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty. Siedem więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś, siedem więzień w naszych żyłach tkwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać. Wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Iluzji tej pokłony twe. Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Szczególnie przed świętami, a jeszcze wcześniej przed Mikołajkami i więcej, no a czasem mniej znaczy więcej. Może takie mądre przesłanie. Tak mi się jakoś zrobiło 25 minut po godzinie 4. Na chwilkę, gdy zajrzymy za chwilę do kalendarza. Budzikowe kalendarium. Kiedy przypominamy sobie wybrane 3 wydarzenia z historii właśnie z 5 grudnia. I tak w 1925 roku zmarł Władysław Reymont, pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1924 roku za powieść Chłopi. 91 lat temu zmarł Claude Monet, francuski malarz, jeden z głównych twórców impresjonizmu, a 71 lat temu rodził się José Carreras, hiszpański śpiewak operowy, tenor. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe do muzycznego kalendarza. Zajrzymy już za niecałą godzinę, a za niecałe 4 minuty spotkamy się z panem od pogody, który to przedstawi swoją wersję zdarzeń, jeszcze jesiennej, choć już tak w zanadrzu także zimowej aury. Proszę zostać z nami. Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. tobą nie umiem wygrać. Gdy patrzysz mi w oczy, znów tracę grunt. Nie wiem, jak się zatrzymać. Następnym razem nie wracaj już. O, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz. Znowu płonie ostatni most. Gdzieś na skórze został ślad. Jak zaklęcie słyszę wciąż twoje imię, śpiewa wiatr. Tyle szans tych ostatnich rozdałam. Po co wciąż mi się śnisz? Gdzieś przy tobie zabłądzę znów. Ania Dąbrowska z listy przebojów trójki z ostatniego, jak dotychczas, 1870 notowania listy przebojów trójki. Niezmiennie na 25. Punkt 4.30. Pan synoptyk gotowy? Gotowy. Proszę bardzo. A bo się tak wierci, to nie widziałem, czy już gotowy, czy nie. Z północnego zachodu napływa chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego. W dzień z zachodu nasunie się związana z niżem znad Skandynawii płytka zatoka niżowa z frontem ciepłym, za którym napłynie cieplejsze powietrze, już nie arktyczne, a polarne morskie. No i za chwilę to będzie wyraz także tego wartości temperatur, jak Polska długa i szeroka. No ale wcześniej to zdanie, które pada już od dobrych kilku czy kilkunastu tygodni. Dziś pochmurno będzie padał śnieg przechodzący od zachodu w opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub mrzawki, a w pasie od Mazowsza i Lubelszczyzny po Małopolskę i Górny Śląsk możliwe opady marznącego deszczu lub mrzawki powodujące gołolecia, więc uważajmy na drogach Mazowsze, Lubelszczyzna, Małopolska i Górny Śląsk. W górach będzie padał śnieg, w Sudetach przyrost pokrywy, pan synoptyk odnotował dziś na poziomie do 5 cm, no więc popada kolejna piątka, przybędzie. Wiatr zachodni, umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 70, a wysoko w górach silny, w porywach do 80. Wiatr północny, 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, a na termometrach, no proszę, mówiłem, że wiosna idzie, arktyczne zamienia się w polarno-morskie. Tak to wygląda. Od 1 stopnia powyżej zera na krańcach wschodnich, od 2 do 4 w centralnej części kraju, ale już na krańcach północnych i zachodnich do 6, lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 7 stopni. No, wiosna pod koniec tego roku nam się zrobiła na początku grudnia. Tyle od pana synoptyka. Czas na muzykę i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Ciekaw jestem, kto zgadnie po pierwszej nutce. Przypomnę, 7-1-3-3-5. Gotowi? Orkiestra tuż. Stoję na moście i patrzę, jak w dole przepływa czas. I nic nie mogę poradzić, życie nie daje mi szans. Życie nie daje mi szans. Chciałbym gdzieś pognać na ośle, na chwilę zatrzymać czas i nad czymś chociaż panować. Życie nie daje mi szans. Życie nie daje mi szans. Coś ode mnie zależy, czy na coś wpływ mały mam. Chciałbym mieć chociaż złudzenia. Życie nie daje mi szans. Życie nie daje mi szans. Jak w dole przepływa czas i nic nie mogę poradzić. Życie nie daje mi szans. Życie nie daje mi szans. Lecz wciąż na przekór się łudzę, tego żyć bym się bał. Choć nie mam już wątpliwości, życie nie daje mi szans. Życie nie daje mi szans. Życie nie daje mi szans. Życie nie daje mi szans. No i państwo też nie dali szans pozostałym. Już pierwsze odpowiedzi, już pierwsze próby po pierwszej nutce. No, to ciepło, ciepło, ciepło. Gdzieś dzwoni. Bardzo dobrze. Do odważnych świat należy. Za chwilkę będą wyróżnienia i rzecz jasna także te prawidłowe odpowiedzi, bo pozostało, no dziś króciusieńko, jeszcze 5 minut na 2 utwory, więc trzeba będzie się sprężyć i tak zastanowić, cóż takiego łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. No to najtrudniejsze w trakcie pierwszego utworu odgadnąć, cóż tam dalej jeszcze w drugim i trzecim może nam zagrać i w duszy, i co podpowiedzieć, cóż tam w budzikowej łapetynie się zrodziło. 7-1-3-3-5, co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. Dziś króciusieńkie hasło i też krótkie nagrania, a więc bierzemy się za bary z tą naszą rozgrzewką szarych muzycznych komórek. 7-1-3-3-5, drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu 3 na raz. Za 25 minut piąta. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień.

Żywot masz zasrany, ty ma tole. Cieś się czulu, żeś tam wciąż na dole. Rzuć gorzałe fajki i kłękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Na na na na na na. Z siódmego na pierwsze Jaromir Nochawica i Czarna Dziura. Nowe miejsce pierwsze w notowaniu 1870. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za wszystkie głosy. Cieszymy się wielką radością tego niezwykłego wykonawcy. Tym bardziej, że i tekst, i muzyka na tyle przemawiają do Państwa, że to się nazywa sukces. Wyparcie swego nagrania z miejsca pierwszego, by spadło na drugie, po to, by świeższe nagranie wdarło się to właśnie fantastycznie na miejsce pierwsze. Pierwsze i drugie miejsce do Jarka Nochawicy. Sygnał od pani Estery i pana Marcina. Ciemno, zimno, my też jednoczymy się z tymi, co w czarnej dziurze podpisujemy listę obecności z serdecznościami. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. No, takie sformułowania pojawiają się, ale nie tylko, jak się okazuje, w związku z naszym cyklem trzy na raz. No wiadomo, człowiek jeszcze nieogacony do tego, gdzieś być może w lesie, jeśli bierzemy pod uwagę to poranne szykowanie się i zbieranie do pracy. No to wiadomo, trzeba zebrać się, by nie być w tejże właśnie, o której to mówimy. Sygnał od pana Jurka żeglarza jest z nami. Pan Jurek to chyba czeka nie tylko na śnieg, bo już się powoli doczekał, ale także na ten mróz, żeby troszkę polatać na bojerach. Pan Jurek żeglarz jak zwykle, ahoj, wita radośnie wszystkich z braci żeglarskiej. Sygnał od pani Agi z Krakowa. Już z nami pan Damian z Sosnowca. Pozdrawia wszystkich radiobudzikowców A4 w drodze ze Śląska do Gryfowa. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Na dzień dobry pan Piotr i pan Piotr. Przygotowujemy gazetę. To na weekend. Nie śpimy, a pracujemy. Bardzo dziękujemy za informację. Sygnał od pana Pawła z Łosic, gdzie plus jeden. Pan Grzegorz informuje, że w Uchowie koło Białegostoku jest sucho. Pan Grzegorz z Akalic Białegostoku. O, zdaje się, że chyba na naszej mapie korespondentów budzikowych Uchowo, wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Łapy, w północno-wschodnim brzegu Narwi. Jeszcze się nie pojawiało. Tak szczegółowo podaję, bo witamy tym serdeczniej w budzikowym gronie. Trasa Rybnik-Warszawa od pana Adama Meldunek. Bardzo się cieszymy, dziękujemy za obudność, za to, że budzi gdzieś tam na prawym siedzeniu. Mam nadzieję, że nie przeszkadza, nie gada zbytnio, za długo, głośno, męcząco. Daje po prostu normalnie popracować, pokierować w spokoju. Pani Beata podkreśla, z zaciepłego Elbląga minus jeden, księżyc i chmury. No, no, pamiętamy, jak się zastanawialiśmy, kiedy to będzie temperatura optymalna, około minus 10. No, na razie jeszcze za ciepło. Minus jeden. Pan Adam z Krakowa jest z nami, plus jeden, jeszcze rowerkiem do pracy. Dobrze, pan Adam z małżonką, już obudzeni państwo, szykują się do pracy. Pan Tadeusz z Wałbrzycha, tu bardziej optymistycznie, bo w Fahrenheitach wyliczone 32. Na dzień dobry sygnał od pana Karola z Trzcińska, tam plus jeden, chmury, ale nie pada. O, czyli szukamy jakichś pozytywów. Pan Antek ze Szczebrzeszyna, dbający o dykcję redaktorka. Deszcz nie pada, deszcz przy rzeźkim plus jeden. No, tak delikatnie jakby złapało, to może być szklanka. I o tym pan synoptyk także w prognozie na dziś ostrzega. Ostrzega, może być ślisko. Sygnał od pani Kasi z Krakowa, kłaniamy się. Zimne doły i pan Tadeusz plus jeden. No, to nie takie znowu zimne. Pan Tomek z Kawą, pan Mateusz z Kielc, gdzie wiecznie pochmurno za oknem i plus jeden. I pan Waldek też optymistycznie wita nowy dzień razem z nami. To na razie sygnały od państwa te krajowe. Za chwilkę zagramanica, a na budziku za 10 minut piąta. Jak się tę kobietę. Jak w malinowej sukni tańczy tu. Szybciusieńko jeszcze za granicę. Słowackie nawaki się meldują, rosi śnieg, ale zbiorniki się budują. Pozdrawia brać budującą pan Marcin. Kłaniamy się. Helsinki u pana Artura minus jeden. W Helsinkach, w ogóle w Finlandii będziemy jutro przez cały dzień. Państwo Mariusz i pani Eliza z Seulu słonecznie plus dwa i prawie 14 praca w re. W Seulu. Nowy Jork pozdrawia jeszcze wieczorową porą. Pan Robert informuje, że wiosennie w Nowym Jorku 16 stopni. Pan Antoni kłania się nisko z Pekinu. Chiny też na słuchu. Pan Tomek Al-Jubail z nad Zatoki Perskiej informuje, że teraz na wybrzeżu 11, no ale w ciągu dnia temperatura dobije jeszcze do 18-19 stopni. Tyle też ma być w weekend. W ciągu dnia, więc już chłodno. Koniec basenu przed domem. Sygnał z Lizbony od pana Sławka. Teraz 8, ale w dzień ma być 14. We Wiedniu 3. To od pana Daniela. Sygnał od pani Dominiki z Lubliany. Tam minus 6. Chłodno, ale kawa już rozgrzewająca i już gotowa. U pana Nawacka w Tokio 14, księżyc świeci przed 13, no i ludzie pędzą do pracy jak zwykle. Miasto Londyn w Anglii pozdrawia serdecznie i pan Wojtek, kłaniamy się nisko. Jeszcze jeden pan Wojtek z Manchesteru, kłaniamy się. Bratysława, to od pana Janusza plus jeden, a więc zbliżona pogoda do naszej. I jeszcze pani Ewa, kłania się nisko. Abu Zabi po 7 rano, powyżej 20 stopni, no dokładnie 19 i do tego mocno wieje. Bardzo pięknie dziękujemy państwu za sygnały zagraniczne. Ciąg dalszej korespondencji po godzinie 5, a 5, ojejku, to już za 5 minut. Muzyczne wspomnienie sprzed lat to teraz pani Lucja Prus i Skaldowie. W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie. Grudzień ucieka za grudnie. Styczeń mi stuka za stycznie. Wśród ptaków wielkie poruszenie. Ci odlatują, ci zostają. Na łące stoją jak na scenie. Czy też przeżyją, czy dotrwają.